Krzysztof Napierukowski. 10 minut po godzinie 4, jak zwykle o tej porze mailowo, budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2273, no i jeszcze smsowo 71335. Kontakt z nami na trzy sposoby. Zasada prosta, kto pierwszy, ten lepszy. Każdy może wybrać swój, nazwijmy to brzydko, kanał dostępu czy kontaktu właśnie z redakcją Budzika, a my honorujemy to tytułem przodownika. Właśnie czy to mailowo, czy telefonicznie, czy smsowo. No tak troszeczkę wcześniej, minutkę, dwie wcześniej niż zwykle, ale mam nadzieję, że to będzie szansa także dla pozostałych, którzy być może jeszcze nie próbowali albo nie mieli odwagi, by stać się właśnie tymże budzikowym przodownikiem korespondencyjnym. Mailowo, telefonicznie i smsowo, a zatem trzy szybkie ciach-ciach. Siborowska. 14 minut po godzinie 4. Już pozamiatane, już wszystkiemu. Szybciusieńkie dziś, trzy szybkie. Pani Kasia, wita. Jest. Pani Kasia z Krakowa. Jest pięknie. Pięknie wita nasza wierna słuchaczka. Mimo ferii jest z nami, co doceniamy dziś jako pierwsza w skrzynce mailowej. Pani Katarzyna. Brawo, brawo. SMS-owo. Dziś z Tarnowa Opolskiego, gdzie przez całą noc śnieg padał. Drogowcy nie spać i trójka w tle z życzeniami powodzenia od naszego wiernego słuchacza, słuchaczki. Niepodpisane, ale zaliczamy. Być może dowiemy się, któż to tak pięknie wzywa drogowców z Opolskiego do aktywności. Gratulujemy. Przodowniczka, przodownik jest z nami. Bardzo się cieszymy. No i jeszcze telefonicznie jest dublecik ustrzelony. Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź-Grudziądz. Minus 4, minus 5, a podobnie za oknem na Myśliwieckiej, nawet jak jechałem, mignęło minus 6. Sucho, a zatem suniemy. No to może hat-trick, może jeszcze double-double. No, brawo. Brawo, Jasiu. Dzisiaj go pierwszy telefonicznie. Ciąg dalszy sygnałów od Państwa, bo tak podglądam mailowo i smsowo. Są sygnały i te zagraniczne również. Zachęcamy niezmiennie, po nie to sięgniemy już za kilka chwil. Teraz 16 po czwartej. Ani tu jestem praw szelestem. Żaden stopy w mokrym piasku między falą a falą. Nic nie ustalam, nic nie da się ustalić. Wędruję bezdrożem, obserwuję niebo, popijam czystą wodą. Wędruję bezdrożem, obserwuję niebo, popijam czystą wodą kromkę chleba. Słońce zachodzi, młode liście cicho głaszcze wiatr. Zapada zmierzch. Coś umiera, coś się rodzi, nam przybywa lat. Nadchodzi noc. Zbieg okoliczności, punkt czasoprzestrzeni. Wrzucony w ten świat ku swojemu zdumieniu. Wędruję bezdrożem, obserwuję niebo, popijam czystą wodą. Wędruję bezdrożem, obserwuję niebo, popijam czystą wodą kromkę chleba. Wędruję bezdrożem, obserwuję niebo, popijam czystą wodą. Wędruję bezdrożem, obserwuję niebo, popijam czystą wodą kromkę chleba. No i tak oto rozpoczynamy nowy miesiąc i nowy dzień. I tak przy okazji środa, 1 lutego przed nami, 32 dzień tego roku. No a do końca tegoż 2017 już tylko 333 dni. A do urlopu dwa dalej 149, jeśli dobrze liczę. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16. Oczywiście zaokrąglamy, ale mamy w głowie to, co najważniejsze, że dnia przybywa. To po pierwsze primo, po drugie primo, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o godzinę i 20 już minut. Tak, tak, a dzień potrwa 9 godzin i 5 minut. No, niby niewiele, niby to mówimy, że to jeden z najkrótszych dni w roku i tak, ale jednak z tyłu głowy mamy to, że dnia przybywa, już troszeczkę odczuwalne to, że i na dzień dobry, i na dobry wieczór odczuwalne, że jednak dłuższy. Imieniny Brygidy, Ignacego i Seweryna. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 1 lutego. Dzień dobry Państwu. Własny rząd, zęby. Kiedy przeżyć mogę, szator dla migren. Znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie, póki własny rząd. Zębów szczerzyć mogę, szator dla migren. Znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Dzięki ci, panie, za przypominanie mi filmami o superbohaterach, że ulice jeszcze nie stoją w ogniu, więc chyba jednak przesadzam. A tymczasem sprytnie udaję, że nie czytam porad gazetowych psychologów o tym, jak pozytywnie zapomnieć, że lepiej się poczuć chciałam. I widzę ciągle te same twarze, medale sobie rozdają, tak dziarsko im czoła błyszczą we fleszach, tak czule o kontekst dbają. I mam już pewność, że kiedyś w przyszłości pięknie mi dyplom wydadzą. Już świerzbią ich ręce, by pomnik mi stawiać za mój nadzwyczajny high score. Nie Matrix, nie Minecraft, nie Super Mario. Póki własny rząd, zębów szczerzyć mogę, szator na migren. Znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd, zębów szczerzyć mogę, szator na migren. Znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Nowy budzik. Doktor Keller zmienia nosy, może zmienić całą twarz. Jeśli nie masz pracy, nową szansę da. Doktor Keller zmienia biusty, niech sukienka pęka w szwach. Jeśli nie masz wzięcia, on nadziei promyk da. Prosty nos, lepszy los, większy biust, mężczyzn brud. Skalpel ma siłę lwa, ładnych kocha świat. Doktor Keller szczepia włosy, głupią czapkę odrzuć precz. Teraz każde dziewczę będzie z tobą bawić się. Doktor Keller wstawia zęby, bez nich nie masz żadnych szans. Gdy otworzysz usta, baba w kiosku wpadnie w trans. Prosty nos, lepszy los, większy biust, mężczyzn brud. Skalpel ma siłę lwa, ładnych kocha świat. Prosty nos, lepszy los, większy biust, mężczyzn brud. Skalpel ma siłę lwa, ładnych kocha świat. Skalpel ma siłę lwa, ładny przywiózł mężczyzn brud. Skalpel ma siłę lwa, ładnych kocha świat. Tak sobie pomyślałem przy porannej gonitwie z rzeczywistością, taka idealna piosenka do tego, by na przykład zadbać o garderobę albo poprawić oko na przykład, i już ładnych kocha świat. Zespół jakby nie było, Bielizna. 26 minut po godzinie 4, no to szykujemy się, zbieramy. A my w tym czasie przypomnimy wybrane wydarzenia z historii z 1 lutego właśnie. W roku 1411 w Toruniu zawarto pokój z zakonem krzyżackim. Układ między Polską i Litwą a krzyżakami zakończył tak zwaną Wielką Wojnę lat 1409-1411. Równo 300 lat temu, powiemy o tym, że w Warszawie obradował jednodniowy Sejm Niemy, nazwany tak z powodu niedopuszczenia posłów do głosu w obawie przed zerwaniem obrad. Sejm zapoczątkował protekcję Rosji nad Rzeczpospolitą. Rok 1717. W 1865 urodził się Ignacy Łopieński, grafik, malarz i medalier. Pierwszy w Polsce zastosował technikę odlewu do metali dwustronnych, tak zwanych portretowych. Był też współzałożycielem Związku Polskich Artystów Plastyków. Zmarł w 1944 roku. Jeszcze jedna data. W 1889 urodził się Tadeusz Ludwik Piskor. Generał obdarzony niezwykłym talentem dowódczym. Walczył w Legionach. W 1914 roku był internowany za odmowę złożenia przysięgi na wierność zaborcy, a w kampanii wrześniowej dowodził Armią Lublin, następnie połączonymi siłami Armii Lublin oraz Kraków. Zmarł w Londynie w marcu 1951 roku. Generał Tadeusz Ludwik Piskor. Wybrane wydarzenia z historii, także z historii muzyki, to już za niecałą godzinę, choć przypomnę, że urywki z kalendarza również przed 7 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Tymczasem 27 po czwartej, pan synoptyk z najświeższą prognozą pogody. To już za chwilkę. Tak, za chwilkę. Nie mam halucynacji. Halucynacje i Republika. A na budziku już minęła, tak, 4:30. Prognoza pogody. Pan synoptyk nie mylę się. Napływa dość ciepłe powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północy i w centrum kraju oraz miejscami w rejonach podgórskich. Natomiast na południowym zachodzie będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, a miejscami możliwa także marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Prosimy o szczególną ostrożność, to na południowym zachodzie. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby, w górach umiarkowany i dość silny, a wysoko w górach w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnięcie spada w południe w Warszawie. W Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. Temperatura wyrównana, choć teraz z prefiksem, miejscami także dwucyfrowym, szczególnie na południu kraju, w centrum koło minus 5, minus 6, a w dzień ma być od minus 1 na Suwalszczyźnie, 0 plus 1 w centralnej części kraju, najwyższa temperatura do plus 3 dziś na Dolnym Śląsku. Uwaga, uwaga, pierwsza część budzikowego alfabetu. Proszę wsłuchać się uważnie, doszukiwać gdzieś tam jakichś elementów wspólnych kolejnego i jeszcze kolejnego nagrania. Szczegóły za chwilę. Uwaga, słuchamy. Wierzę, że to ty taki pastisz na hardcore i disco. Tak właśnie w tytule. Może nie powinienem zdradzać, ale tak delikatnie nakieruję, gdzie poszukiwać wspólnego mianownika. Pierwsze nagranie już za nami, drugie i trzecie z rzędu już za chwilę, a bawimy się w łączenie. Tu właśnie trzeba połączyć brakujące kropki i wyjdzie nam rozwiązanie. Cóż to w budzikowej łepetynie? A dziś niepodważalny związek tych trzech nagrań, trzech różnych wykonawców, zespołów, którzy to reprezentują, różne gatunki, więc jednak jakiś wspólny mianownik jest w naszym tym, że właśnie budzikowym alfabecie w porannym spotkaniu. A zatem w tej sprawie SMS-owo 71335. No, proste zadanie, kto słuchał uważnie przed chwileczką, a może i nie, a może jeszcze te dwa, drugie i trzecie nagranie z rzędu pozwolą na to, by jednak odpowiedzieć prawidłowo, a dodam, taka zachęta, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, a szukamy tej najprawdziwszej, która to... A może przekonają mnie państwo dziś też, że jednak jest coś, co niekoniecznie ja odkryłem, a państwo są w stanie udowodnić, że łączy prócz tej, nazwijmy to, oczywistej oczywistości, bo budzikowy alfabet zwykle łatwy dziś też łączą te trzy nagrania. No więc zachęcam. 71335, taka gimnastyka szarych komórek na dzień dobry. Przyjemnego słuchania państwu życzę i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Program trzeci. Coraz to mniej byłem sobą. przodu. Nie oglądaj się wstecz, o nie. Nie holuj smutku za sobą, bo przecież nie wiesz. Spotkać cię może, a jutro niesie nadzieję. I choć może głupio to brzmi, bądź przyjacielem swym, a zaczniesz na nowo żyć. Słowa, lecz mają swój sens, zanim się znowu schowasz. Zastanów się choć raz, na co ci to żal. Ostatniej chwili jest ta najprawdziwsza z prawdziwych. No bardzo pięknie państwu dziękuję, szczególnie panu Maćkowi za emocje nieprawdopodobne. No dosłownie, rzutem naprawdę, nie kłamiemy. To jest sekundy, dosłownie ostatnie sekundy. Ale gwoli ścisłości i przypomnienia, także szacunku dla tych, którzy pracowali uważnie, dzielnie, rozgrzewali swoje szare komórki. Należy powiedzieć, cóż w odpowiedziach w naszych budzikowych, alfabetycznych spotkaniach. Państwo proponują akurat, na przykład, bo takie słowo być może pojawiało się w tych nagraniach, akurat, albo gdzieś taki wątek się przewijał, adres, albo cześć. Tego nie bardzo rozumiem. Trzynastka, no może gdzieś, może coś jakieś tam faktycznie. Żal, czas, muzyka, no muzyka może po pierwszym nagraniu, bo tam hardcore disco się pojawiło i przyjaciel też pewnie w tekście, zdaje się, że chyba czemu dokładnie. No a dziś graliśmy w budzikowym alfabecie, jako że luty, państwo kiedyś to proponowali, może luty to utwory zespołów czteroliterowych. Bardzo proszę, frontem do klienta, frontem do słuchacza. Sofa, hardcore i disco to na początek, później Can't Wait i Camp, a przed momentem Jam i do przodu. A zatem wykonawcy czteroliterowi dziś w budzikowym alfabecie jako pierwszy prawidłowo z prawidłowych, najprawdziwszych odpowiedzi pan Maciek z Warszawy. Dziś mamy sponsoring cyferkowy.

tak, w kalendarzu muzycznym i nie tylko. Pan Piotr z Radomia pozdrawia z Warszawy, gdzie dziś prefiks powiększył się do poziomu 7. To ja idę pobiegać, czego wszystkim życzę. To pan Piotr z Radomia dziś z Warszawy. W Mińsku Mazowieckim -4, dziś kierunek Białystok i Siedlce od pana Andrzeja nominalnie z okolic Ryk. Pan Piotr o tym, że Poznań też pozdrawia resztę budzącego się do życia kraju. Szczególne pozdrowienia dla budzikowych biegaczy. Pan Piotr dodaje PS. Zawsze się zastanawiam, czy jesteśmy do końca normalni ćwicząc o tej porze. I poszedł pobiegać pan Piotr, i poszedł. Pan Maciek wita zawołaniem, że babia jest tylko jedna, w Zawoi skrupulatnie wymierzone -2,9. Niebo gwiaździste, wiatr słaby, wokół świeży śnieg. Pokrywa stare zależałego. No i pomiar pokrywy śniegu wykonany przez dyżurnego budzikowego psa. Przeprowadzony będzie, gdy pies wykaże oznaki, że się obudził. O, właśnie to zrobił. Za chwilę idziemy wykonać pomiar. Tu z niecierpliwością, panie Maćku, szanowny psie Bronisławie, czekamy na te wyniki pomiaru. Pan Marcin z Poręby od 4 przy radiu. Bardzo się cieszymy. Pan Sławek za kierownicą, pasażerowie na pokładzie, więc zgłaszam obecność. Pan Sławek z Żytna, szerokiej i bezpiecznej drogi. Zasypane drogi, między innymi w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Śniegu, że ho-ho, a więc skrobaczki w dłoń, woła uśmiechnięta dziś pani Ola. Bardzo dziękujemy, skoro wczoraj było na nie, dziś tak. Wspólny mianownik jeszcze dodaje pani Kasia z Krakowa a propos dzisiejszego alfabetu. Pan Karol z Trzepnicy, mróz trzyma, -11, mówiłem w wielu miejscach, dwucyfrowy prefiks dziś. Kolejarz z Małaszewicz też melduje odbiór trójki na pokładzie MS-1, na wschodzie -2, bez opadów i mgły. Jeszcze chwila, no i pakujemy termos, świder, robale i na lód. Pozdrowienia obudzonym i podlodowym łowcom. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnały zagraniczne to już za chwilę na budziku za 8:05. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie. Martwe ulice, powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskad gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc. Nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moich żyłach, że twoja krew z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Dziękuję tobie. Dziękuję tobie. Piękne nagranie Anita Lipnicka, wielokrotnie w czołówce listy przebojów trójki, ostatnio na miejscu 22. To Ptasiek. No troszkę głosów zabrakło, by ten utwór znalazł się w państwa ulubionej dziesiątce utworów skutecznie budzących za rok ubiegły. Sygnały zagraniczne, między innymi od naszego wiernego słuchacza pana Roberta, który wiosennie pozdrawia z Irlandii. Tak, trzymać zawsze zielone pozdrowienia z Mellinger Country Westmet. Bardzo pięknie dziękujemy. Do tego dokumentacja fotograficzna. Pięknie to wygląda. Nasz budzikowy podróżnik pan Stefan o tym, że już pożegnanie z zimą i przygotowania do podróży w cieplejsze rejony świata trwają. Państwo Ewa i pan Piotr zza Wielkiej Wody, zimowe, choć wtorkowe, dla nas już środowe życzenia dobrego dnia, spokojnej nocy państwu odwzajemniamy. Jeszcze pan Robert z Wysp Brytyjskich. Bardzo pięknie dziękujemy za obecność po drugiej stronie także internetowego radioodbiornika. No co z tym pomiarem? No troszeczkę to potrwa. Wiemy, że ze śpiącym psem to nie tak łatwo zmierzyć pokrywę śnieżną, ale trzymamy pana Maćka za słowo i pewnie wyniki pomiaru pokrywy śnieżnej podamy po piątej. Trójka, Polskie Radio, Piotr